Дзеі святых апосталаў, раздзел 17. Прайшоўшы праз Амфіполь і Апалонію, прыбылі яны ў Тэсалоніку, дзе юдэі мелі сінагогу. Па звычаю свайму Паўла ўвайшоў да іх і на працягу трох субот разбіраў з імі пісанне, даводзячы і паказваючы, што Хрыстос мусіў цярпець і ўваскрэснуць з мёртвых, ды што Ісус, якога я вам абвяшчаю, і ёсць гэты Хрыстос. І некаторыя з іх уверылі і далучыліся да Паўла і сілы, таксама і вялікая колькасць веруючых грэкаў і нямала высакародных жанчын. Тады зайздросныя юдэі, узяўшы з рынку нейкіх нягодных людзей і ўчыніўшы натоўп, збунтавалі горад і, знайшоўшы дом Язона, шукалі іх, каб вывесці да народа. І, не знайшоўшы іх, павалаклі Язона да некаторых братоў да палітархаў, крычучы: «Тыя, якія бунтуюць увесь свет, прыйшлі таксама сюды, і Язон іх прыняў. А яны ўсе выступаюць супраць загадаў Цэзара, кажучы, што ёсць іншы валадар – Ісус». Такім чынам узбурылі яны натоўпы і палітархаў, якія гэта слухалі. І, узяўшы паруку ад Язона і ад іншых, пусцілі іх. Зараз жа ўначы браты выправілі Паўлу і сілу ў Берэю. Калі яны туды прыбылі, пайшлі ў юдэйскую сінагогу. Гэтыя былі разумнейшыя за тых, што ў Тэсалоніцы, і прынялі слова з усёй руплівасцю, ды штодзень разбіралі пісанне, ці так гэта ёсць. І многа з іх уверыла, а таксама нямала высакародных жанчын грэцкіх ды мужчын. Калі юдэі з Тэсалонікі даведаліся, што таксама ў Берэі Паўла прапаведуе слова Божае, прыбылі і туды, падбураючы і хвалюючы многіх. Тады браты безадкладна выправілі Паўлу, каб ішоў ён аж да мора, а сілы і Тимафей засталіся там. Тыя, што праводзілі Паўлу, завялі яго аж у Атэны, ды вярнуліся, атрымаўшы ад яго загад сілы і Тимафею, каб чым хутчэй прыйшлі да яго. Чакаючы іх у Атэнах, Паўла абураўся ў духу сваім, бачачы горад, аддадзены балванахвальству. Таксама дыспутаваў у сінагозе з юдэямі і з богабаязнымі, ды штодзень на плошчы з тымі, з якімі сустракаўся. Некаторыя з філосафаў, эпікурэйцаў і стоікаў спрачаліся з ім. І некаторыя казалі, што хоча сказаць гэты балбатун. Іншыя ж, здаецца, што ён абвяшчае новых багоў, бо дабравесціў ім Ісуса і ў Воскресенне. І ўзяўшы яго, завялі ў Арэапах і запыталі: «Ці не маглі б мы даведацца, якое новае вучэнне ты выкладаеш? Бо нейкія дзівосныя рэчы ўкладаеш ты ў нашыя вушы. Дык хацелі б даведацца, што гэта мае быць». Усе ж атэнцы і іншаземцы прыхадні нічым іншым не бавяць час, як толькі гавораць або слухаюць нешта новае. Дык Паўла, стаўшы сярод Арэапагу, гаворыць: «Мужы атэнскія, па ўсім бачу, што вы надта пабожныя. Бо, праходзячы ды аглядаючы вашыя святыні, напаткаў і алтар, на якім было напісана «невядомаму Богу». Дык таго, каму вы, не ведаючы, пакланяецеся, я вам абвяшчаю. Бог, які стварыў свет ды ўсё, што ў ім, ён, Господ неба і зямлі, не пражывае ў святынях рукатворных, ды не патрабуе паслугі рук людскіх, як быццам яму чаго не стае, бо ён сам дае ўсім жыццё і дыханне і ўсё. Ён з адной крыві ўчыніў увесь род чалавечы, каб пражываў на ўсім абліччы зямлі, вызначаючы пэўны час і межы іх пражывання, каб шукалі Бога, ці не дакрануцца да яго часам, ці не знойдуць, хоць ён недалёка ад кожнага з нас. Бо мы ў ім жывем, рухаемся ды існуем, як сказалі некаторыя з вашых паэтаў, мы ж ёсць і род яго. Дык калі мы род Божы, не павінны мы думаць, што боства падобнае да золата, або срэбра, або камяня, твора мастацтва або розуму чалавечага. І вось, зважаючы на часы няведання, Бог цяпер заклікае людзей, каб усе паўсюдна навярталіся, таму што вызначыў дзень, у які будзе судзіць свет справядліва і праз чалавека, якога на гэта прызначыў, даўшы ўсім пэўнасць, уваскрасіўшы яго з мёртвых». Пачуўшы пра ўваскрэсенне мёртвых, адны насміхаліся, а іншыя казалі: «Паслухаем цябе пра гэта іншым разам». І гэтак Паўла выйшаў з іх асяродка. Некаторыя, аднак, далучыліся да яго і ўверылі, між якімі і Дыянісій Арэапагіт, ды жанчына на імя Дамара, і іншыя з імі.